ওদা রুতবা না কই তোলে, কেড়া উদিস করে যদে মুহ বিচ রব বোলে। जाली नबी दे दर्दी जिन्ने भी चुम लिए, सौरभ दियो दी बिगड़ी किस्मत सवर गई है। जाली नबी दे दर्दी जिन्ने भी चुम लिए, सौरभ दियो दी बिगड़ी किस्मत सवर गई है। तस्बीह उठे रब दी, तस्बीह उठे रब दी, दिन रात हो रही है। मेरे नबी की गल बात हो रही है, जाते मेरे नबी की गल बात हो रही है। महबूब किबरिया दी हर हर अदा निराली, दुनिया दे ताज वरवी सरकार दे सवाली। महबूब किबरिया दी हर हर अदा निराली, दुनिया दे ताज वरवी सरकार दे सवाली। उस दर ते बरकता दी, उस दर ते बरकता दी खैरात हो रही है। मेरे नबी की गल बात हो रही है, जाते मेरे नबी की गल बात हो रही है। सूरज ते चंद सितारे धरती ते सब नजारे, ऐ भी मिले निसानू मंजर ए प्यारे प्यारे। सूरज ते चंद सितारे धरती ते सब नजारे, ऐ भी मिले निसानू मंजर ए प्यारे प्यारे। तकसीम मुस्तफा दी, तकसीम मुस्तफा दी खैरात हो रही है। मेरे नबी की गल बात हो रही है, जाते मेरे नबी की गल बात हो रही है। मेरे नबी दसारा कुरान है कसीदा, इस गल दे आशिका दा लारैब है अकीदा। मेरे नबी दसारा कुरान है कसीदा, इस गल दे आशिका दा लारैब है अकीदा। पढ़िए दुरूद जेकर, पढ़िए दुरूद जेकर सौगात हो रही है। मेरे नबी की गल बात हो रही है, जाते मेरे नबी की गल बात हो रही है। आते रे मता दी, आते بات ہو رہی رکھیاں نے جیڑ خاطر میرے نبی نے دریاں غم دا نشان کوئی اوتھے ملے تے کسنا رکھیاں نے جیڑ خاطر میرے نبی نے دریاں غم دا نشان کوئی اوتھے ملے تے کسنا اوتھے کرو دی پل پل اوتھے کرو دی پل پل برسات ہو رہی ہے جتنے میرے نبی دی گل بات ہو رہی ہے